podróżą. I bardzo dobrze. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, wtorek, 4 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankowski. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jutro poznamy datę wyborów prezydenckich, na pewno będziemy głosować w maju. Wawel i wykład na najstarszej polskiej uczelni. Francuski prezydent odwiedza dziś Kraków. Za godzinę rusza drugi etap krajowego konkursu szopanowskiego. Poziom jest niezwykle zróżnicowany, ale mamy swoich faworytów. Jesteśmy bardzo ciekawe, bo chodzimy prawie na wszystkie wykonania. Jutro marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów prezydenckich. Zgodnie z kodeksem wyborczym Elżbieta Witek ma czas do czwartku. Dobrze, że ta decyzja jest podejmowana później niż wcześniej, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Bardzo dobrze, że pani marszałek podejmuje, czy będzie podejmowała taką decyzję pod koniec tego terminu, bo jak pani widzi, w tym wcześniejszym okresie bardzo dużo bardzo ważnych spraw dla Polski miało miejsce. W tym kontekście minister Spychalski wymienił m.in. wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Nie chciał jednak powiedzieć, kiedy Andrzej Duda ogłosi start w wyborach. Pan prezydent odpowiadał, że czuje się cały czas młodym człowiekiem i bardzo chce w polityce uczestniczyć, więc myślę, że to jest taka najlepsza odpowiedź na pani pytanie. Prezydenta wybierać będziemy 3, 10 lub 17 maja. Sąd Najwyższy zadecyduje dzisiaj o losie niepełnosprawnego intelektualnie Piotra M., który odsiaduje wyrok 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo dwóch kobiet. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do sposobu, w jaki mężczyzna miał przyznać się do zbrodni. Paulina Kurek. Biegli uznali, że uzyskanie od niego odpowiedzi wymaga zadawania dodatkowych pytań, ale takich pytań nie odnotowano w obciążających Piotra M. protokołach przesłuchań, dlatego nie są one rzetelnym udokumentowaniem przebiegu czynności, wskazywał przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Przemysław Tarwacki. W ocenie rzecznika postępowanie odwoławcze nie było wszechstronne i w realiach tej konkretnej sprawy powinno było być przeprowadzone jeszcze bardziej dogłębniej. Obrońcy skazanego dodali, że Piotr M. ma prawo do rzetelnego procesu i badania przez grono ekspertów w instytucji naukowej. O oddalenie kasacji wniosła prokuratura. W jej ocenie argumenty obrony wykraczają poza postępowanie kasacyjne, a wymierzona skazanemu kara jest słuszna. Decyzję sędziów poznamy po południu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Kraków to cel drugiego dnia wizyty prezydenta Francji. Po rozmowach z władzami państwowymi w Warszawie Emmanuel Macron spędzi cały dzień pod Wawelem. Paweł Pawlica. W programie drugiego dnia wizyty w Polsce zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz wygłoszenie wykładu w auli Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spodziewany jest także niedługi spacer z Wawelu do budynku Kolegium Novum. Tam wykładu Emmanuela Macron wysłucha około 200 studentów i rektorzy krakowskich uczelni. Przyjeżdża jeden z najbardziej liczących się przywódców europejskich w sytuacji dla Europy bardzo skomplikowanej. Dosłownie no parę dni po Brexicie. Rektor UJ profesor Wojciech Nowak zaznacza, że właśnie prezydent Francji jest pomysłodawcą idei Uniwersytetu Europejskiego. Ma to służyć jednej zasadniczej rzeczy, otwartości totalnej badań naukowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Intensywne negocjacje w sprawie budżetu Unii po 2020 roku. Szef Rady Europejskiej Charles Michel ma w tym tygodniu zaplanowanych kilkanaście spotkań z unijnymi przywódcami. W czwartek w Brukseli będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Beata Płomecka. Te negocjacje budżetowe są określane jako najtrudniejsze w historii. Z powodu Brexitu będzie mniej pieniędzy w unijnej kasie, rocznie kilkanaście miliardów euro, a poza tym są nowe cele jak polityka migracyjna i obronna. Stąd propozycja cięć w budżecie. Te największe przewidziano w polityce spójności. Polska już zapowiedziała, że na ograniczenie wydatków się nie zgodzi. Polityka spójności to jest ta absolutna podstawa Unii Europejskiej. Mówił premier Mateusz Morawiecki na sobotnim szczycie Grupy Przyjaciół Spójności w Portugalii. Grupa liczy 17 krajów i zapowiada obronę pieniędzy na politykę wyrównującą różnice w rozwoju Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę rusza drugi etap ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W Warszawskiej Filharmonii Narodowej zaprezentuje się 16 pianistów. Ich zmagania przyciągają wielu wielbicieli muzyki Chopina. Uwielbiam Chopina, jest to dla mnie najwybitniejszy kompozytor przy Mozarcie. Jestem ciekawy, co muzycy z Polski mają do powiedzenia poprzez fortepian. Chcę posłuchać właśnie tej świeżej energii. Zachwycona jestem w ogóle młodzieżą, tak wspaniałej muzyce się oddać całym sobą. Ich wszystkich bardzo, bardzo podziwiam. Poziom jest niezwykle zróżnicowany, ale mamy swoich faworytów. Jesteśmy bardzo ciekawe, bo chodzimy prawie na wszystkie wykonania. Też mam swoich faworytów, ale no jest bardzo zróżnicowane, każdy ma jakieś swoje walory. Zaraz jest wielki konkurs szopenowski, no to też czekamy z niecierpliwością, także no to jest taki wstęp, taki rozbieg przed wielkim konkursem. Laureaci dwóch pierwszych nagród wezmą udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie szopenowskim, który odbędzie się w październiku. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. W polskim meczu we Włoszech Sampdoria z Karolem Linettym w składzie przegrała w Genui z Napoli 2-4. Gola dla drużyny z Neapolu strzelił m.in. Arkadiusz Milik, któremu asystował Piotr Zieliński. To dobra wiadomość z europejskich stadionów. Zła jest taka, że kontuzji nabawił się Dawid Kownacki. Napastnik reprezentacji Polski i Fortuny Düsseldorf utykał po wczorajszym treningu. Zdaniem niemieckich dziennikarzy piłkarz mógł zerwać więzadła krzyżowe. Taki uraz wykluczyłby Kownackiego z gry do końca sezonu, ale według najnowszych informacji kontuzja nie jest aż tak poważna. Piłkarz najprawdopodobniej naderwał więzadła poboczne i czeka go kilka tygodni przerwy. Czekamy cały czas na oficjalny komunikat z klubu. Teraz piłka ręczna, bo po południu odbędzie się słynna Święta Wojna, czyli mecz PGE Vive Kielce z Orlen Wisłą Płock. Te spotkania od wielu lat elektryzują fanów Szczypiorniaka. W październiku górą była ekipa z Płocka. Mistrzowie Polski będą chcieli się na pewno zrewanżować, ale w składzie zabraknie Igora Karicicia i Krzysztofa Lijewskiego. Do gry gotowy jest Mateusz Jachlewski. To jest kolejny mecz ligowy, oczywiście troszeczkę ważniejszy, bo Wisła jest przed nami, bo wygrała u siebie jedną bramką. Dla nas jest jeden cel, żeby ten mecz wygrać. Oczywiście dwie bramki dla nas, gdyby było do przodu, to oczywiście jesteśmy przed nimi i taki jest nasz cel. Początek meczu o 18.30. W siatkarskiej plus lidze Asseco Resowia Rzeszów przegrała z BKS-em Wisłą Bydgoszcz 2-3. 5 setów oglądaliśmy też w Kaliszu, gdzie siatkarki MKS-u pokonały Wolej Wrocław. I na koniec dyscyplina zimowa, bo dokładnie za 2 lata rozpoczną się igrzyska w Pekinie. By wywalczyć awans, reprezentacja Polski w hokeju na lodzie leci do Nur-Sultanu na turniej prekwalifikacyjny. W stolicy Kazachstanu biało-czerwoni zagrają z gospodarzami imprezy, Holendrami i Ukraińcami, mówi reprezentant Polski Marcin Kolusz. Będziemy powalczyć o kwalifikacje do następnego turnieju. Czekają nas na pewno 3 ciekawe mecze i do ostatniego dnia będziemy mieć szansę wywalczyć sobie ten awans. Wiadomo, że nikt nie lekceważy żadnego przeciwnika, ale teoretycznie no, Ukraina i Kazachstan to są nasze takie najcięższe mecze. No i zobaczymy, no, niczego nie zakładamy z góry. Jedziemy zagrać dobre mecze, dobry hokej. No i co nam to przyniesie, to się okaże w niedzielę. W niedzielę mecz z Kazachstanem, a kolejny sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu 1 stopień, poza tym maksymalnie 5, tylko na Mazowszu nawet 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9,5 minuty po 9. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na wtorkowe spotkanie radiowe. Do południa. Wtorkowa walizka rock'n'rollowa jest gotowa i zaczynamy od klasyki. To była największa porażka koncertowa moja w minionym 2019 roku. Byłem od miejsca, w którym Joan Jett i The Black Hats koncertowali, 7 minut spacerkiem. Ale dowiedziałem się o tym koncercie w dniu koncertu i kiedy wszedłem na stronę, by kupić dla siebie i mojego syna bilet, otrzymałem informację, przepraszamy, bilety zostały sprzedane. Szkoda, może następnym razem. Dziś rozpoczęła nasze spotkanie w dopołudnia Joan Jett and The Black Hats. A druga płyta w walizce dziś to jest płyta, wydaje mi się, niedoceniona także przez nas, dwoje znakomitych muzyków, Christine McVie i Lindsay Buckingham. just you. That's how I feel. You are the sky at night, black and white, green and blue. That's how I feel. You're so beautiful, beautiful. That's how I feel about you. That's how I feel about you. That's how I feel about you. That's how I feel about you. Bardzo ładna płyta. Feel About You to był jeden z singli z tej właśnie płyty. Troszkę się pobłąkał w propozycjach do głosowania, ale nie zrobił specjalnej kariery na liście przebojów programu trzeciego. Lindsay Buckingham i Christine McVie dziś w naszym programie. A teraz będzie coś nowego. Nowy utwór Agaty Karczewskiej. Tak, już niebawem koncert Agaty w naszym studiu, za chwilę będą zaproszenia na ten koncert, a wcześniej premierowo u nas nowy singiel z ostatniej debiutanckiej płyty zatytułowany Gilbert Blythe. The only boy I ever loved was mighty Gilbert Blythe. When doctors said, I'm glad you're right, he couldn't be more wrong. Not even once, not even twice, not even close to Gilbert Blythe. Later this year my heart has stopped, it couldn't stand good news. It's so great that you were fine, and all that nasty words. How could you stay? How could you go? How dare the sun still shine? We've all lies in our bloodstream and a history of petty crimes. It's just an escape from it's all my fault. How's it go? About wanting a little too much. My whole life I've been waiting for love. It's not enough. It's not enough. So coldly and so cruel. On Friday night when no one's listening to prophet and the fool. Your spirit aches, your body shouts, no one gonna boss me around. Oh Gilbert Blythe, you're just my type. Like coffee and cigarettes, like all the things that make me weary enough to forget. Neither tea, stay. Gilbert Blythe to jest nowa propozycja Agaty Karczewskiej z jej ostatniej płyty i odtworzyliśmy wersję płytową, ale już niebawem pojawi się także wersja singlowa i kiedy tylko będzie na Myśliwieckiej, trafi do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a mówię to wszystko w odpowiedzi na Państwa pytania sprzed tygodnia, kiedy coś nowego Agaty zestawię do głosowania. Poza tym, jeśli chodzi o pannę Karczewską, to 9 lutego o 19 wystąpi u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i zaprezentuję materiał z nowej płyty, a być może będą także jakieś niespodzianki. No i chyba nie muszę Państwa zapewniać, że serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Po zaproszeniu proszę zadzwonić do Gabryś. 2 2 i 7 3. Agata Karczewska o 19 9 lutego w studiu Agnieszki Osieckiej. Kiedy tylko pojawiam się tutaj w programie do południa we wtorek, natychmiast jestem zaczepiany przez Państwa a to o Agatę, a to o inne wokalistki. I teraz bardzo miły list Justyny. Pani Justyny, która napisała: dzień dobry panie Piotrze, chciałam się pochwalić, że jutro już lecę do Londynu na sobotni koncert Beth Hart. Będę z moją siostrą Dorotą i szwagrem Gonzalo. Serdecznie pozdrawiam, Justyna. Życzę Państwu dobrego koncertu, a taki na pewno będzie. Proszę pozdrowić i publiczność, i Beth od programu Trzeciego Polskiego Radia. A pani Justyna do Londynu na koncert Beat, a my w Warszawie czekamy na spotkanie z Beat na Torwarze i o tym jeszcze dziś powiemy po godzinie 11. Po godzinie 11 w ogóle wiele ciekawych informacji muzycznych. Proszę, by państwo nie rezygnowali z programu trzeciego. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, ceny paliw stoją w miejscu. To bardzo cieszy. Na mojej trasie, no, od ilu to tygodni? 4,95 zł. I tak się wydaje mi, że wirus przyczynił się też do tego, prawda? No na pewno sytuacja... Mniejsze zapotrzebowanie na ropę w Chinach. Ten wirus to ma w tej chwili wpływ na właściwie bardzo wiele dziedzin życia, a rzeczywiście rynek paliwowy jest jednym z nich. Tu mielibyśmy pewnie większe spadki cen paliw, gdyby nie to, że złoty się osłabił wobec dolara, a w dolarze są rozliczane kontrakty naftowe, ale rzeczywiście cena ropy w sytuacji, kiedy największy konsument i kraj, który generuje popyt, teraz ma takie kłopoty, to staniała. Ale no to jest jeden z niewielu takich dobrych, jeśli tak można powiedzieć, skutków tej epidemii. No ale jesteśmy zaniepokojeni też, co będzie z gospodarką. No na pewno. Światową. Tak, to jest w tej chwili znak zapytania. Już są symulacje. Zapewne podejrzewam z wielką uwagą. Słuchał pan o tym, co mówiło się o wykorzystaniu doświadczeń Francji przy budowie elektrowni jądrowych. Ja przypomnę, 58 takowych mają. Tak, no Francja jest takim krajem, takim można powiedzieć, jak to ekonomiści mówią, benchmarkiem, czyli takim krajem, który najbardziej postawił na energetykę jądrową do tego stopnia, że mają w tej chwili Francuzi program jakby zmniejszania udziału energetyki jądrowej w swoim bilansie energetycznym, bo jeśli chodzi o energetykę odnawialną, to mają pewne też, tak jak i my, pewne zapóźnienia. No ale rzeczywiście jest to kraj, na którym można się wzorować w tej dziedzinie. Dobrze, możemy skorzystać z tych doświadczeń. Wie pan, to znaczy możemy skorzystać z doświadczeń na pewno, jeśli chodzi o, o to, że Francja jest, jeżeli pan pyta o pewną technologię, którą stworzyli Francuzi energetyki jądrowej, i my mamy takie właściwie ciągle trzy opcje. Jeżeli postawimy na energetykę jądrową, to możemy wybrać technologię francuską, japońską i amerykańską. I teraz premier Morawiecki, prezydent Duda, rozmawiając z przedstawicielami tych krajów, no widać takie prowadzi jakąś politykę jądrową, ale nie wiem, czy to się przełoży dla nas na konkretne jakieś decyzje w sprawach elektrowni jądrowej. Czyli duży znak zapytania. No tak, duży znak zapytania w ogóle związany z polską energetyką, bo my ciągle nie wiemy, jak ma wyglądać nasza energetyka polska. Nie ma ciągle polityki energetycznej, czyli takiego kluczowego dokumentu, w którym między innymi ma być określona, czy będzie energetyka jądrowa, jakiej postaci. No w tej, według najnowszego projektu w 2033 ma zacząć działać pierwsza elektrownia jądrowa, ale trudno uwierzyć, żeby tak szybko się to udało zrobić. Oj, niedobrze. Mówimy o tym od wczoraj. Wskaźnik PMI w styczniu wyniósł 47 punktów i 40. Niedobre w ogóle nastroje. No ale akurat tak, wskaźnik PMI to jest wskaźnik, to świadczy. Zawsze to tłumaczymy. Tak, to jest wskaźnik, który określa takie nastroje wśród menedżerów przemysłu i na podstawie tego, co oni widzą, co się zdarzy w najbliższych miesiącach. No z miesiąca na miesiąc. I już od dawna. Jest gorzej. Tak. I to jest taka, że 50, powyżej 50 to już jest optymizm, poniżej 50 to jest pesymizm, i im niżej, to tym bardziej ten pesymizm rośnie i rzeczywiście on nam narasta. Widać, że piętrzą się rozmaite problemy i zagrożenia, które dostrzegają menedżerowie, no i tam na tych poszczególnych jakby odcinkowych obszarach, którymi się ten indeks zajmuje, no to widać, że te zmiany są dosyć istotne. No i co to będzie? No wie pan, co to będzie, no jak to mówił wojak w swojej kieszeni, gdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było, no ale problem jest na pewno i on się wiąże nie tylko z sytuacją, koniunkturą światową, ale również z naszymi realiami gospodarczymi, kwestiami popytu spadającego, niskiego poziomu inwestycji, nastrojów konsumenckich, które bardzo osłabły. No, jest wiele elementów. No, bo to się przekłada, prawda? To się wszystko przekłada i z tego się właśnie tworzy taki indeks, a nie inny. Co to będzie, jak cukier zdrożeje? Takie są zapowiedzi. No, słodko nie będzie. Dlatego, że... Zdrowsi będziemy? No właśnie. Będziemy być może zdrowsi, zwłaszcza, że z tym cukrem to jest w ogóle problem, dlatego, że mam dzisiaj przemysł go tak używa masowo do produktów, nawet niektórych, których nie podejrzewamy, że do nich się do produkcji wykorzystuje. Tak, no cały przemysł spirytusowy jedzie na cukrze, również do słodzenia tych wszystkich napojów, wędliny się cukrzy, no w ogóle setki produktów z cukrem, no i oczywiście, jeżeli cukier będzie droższy, to i te produkty pewnie albo będą mniej słodkie, albo będą droższe. Podobno, panie Adamie, coraz popularniejsze są małe elektryczne rowery i one mają konkurować z hulajnogami. Pan, prawdę powiedziawszy, pojęcie mały elektryczny rower to jest dla mnie, albo jest rower, albo jest jakiś moped, jakieś urządzenie do jazdy. Takie składane mają być te rowery. No właśnie. Pamięta pan słynne składaki? No tak, no i te składaki, no wie pan, to nawet nie muszę pamiętać. Ja chodzę po mieście, widzę, że wiele osób jeździ. Teraz takie składaki są w bardzo jakiś high-tech, że to można w ogóle niemalże do teczki włożyć.

Organek i Wiosna i komentarz naszego słuchacza do tego utworu. Czy zauważył pan, że od kiedy organ popełnił utwór Wiosna, to zimy są łagodniejsze albo w ogóle ich nie ma? Wszystko przez Tomka. Nie wiem, czy w prostej linii tak jest. W każdym razie utwór Wiosna dziś tylko pozornie nieadekwatny do pory roku, bo przecież to, co za oknami, to na pewno nie jest zima. Teraz prośba do słuchaczy bawiących się z nami w listę przebojów programu trzeciego. Jeśli chcą państwo, by ten utwór jeszcze nam grał na liście, to proszę go uważnie posłuchać i ewentualnie zagłosować, bo na razie Brian cienko wszędzie. Joan Mary, Brian Adams w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz jest za 12:10. Trójkowy detektyw. O tej porze we wtorek Katarzyna Cyglar. W XV-wiecznej Francji, zniszczonej przez wojnę z Anglią i kolejne zarazy, włóczęgostwo, bandytyzm, złodziejstwo staje się dla wielu jedynym znanym sposobem na przeżycie. W takim świecie rodzi się François de Montcorbier, ewentualnie Delorge, badacze do tej pory nie są pewni nazwiska. François był bystrym, myślącym chłopakiem, niezależnym intelektualnie, temperamentnym i zdrygiem do popełniania przestępstw. Co biorąc pod uwagę okoliczności, zasadniczo nie wyróżniało go na tle mu współczesnych, w przeciwieństwie do talentu literackiego. Po śmierci ojca zostaje adoptowany przez benedyktyńskiego kanonika, od którego przejmuje sporą dawkę wiedzy i nazwisko Villon. François Villon zaczyna studia na Uniwersytecie Paryskim, a wraz z nimi zawrotną karierę kryminalną. Zaczęło się od fermentu intelektualnego. Dzikie wymiany myśli z kolegami, zerwane noce przez dyskusje napędzane winem, to dość zwykły objaw początku studenckiego życia. Jednak François Villon, jako twórca z krwi i kości, bił się o myśli, tezy, idee, nie zawsze jedynie słowem. Kiedy skończył już studia, podczas jednej z takich dyskusji znów pięści poszły w ruch, tylko że tym razem François zamknął usta swojego adwersarza na wieki wieków. Groziła mu za to kara śmierci. Ale jako, że był już całkiem cenionym poetą i kilku wpływowych ludzi miało słabość do jego talentu, uciekł z Paryża. Taka szczęśliwa ucieczka to mimo wszystko same komplikacje, bo poezja poezją, ale jeść trzeba, spać gdzieś trzeba i ludzie lepiej traktują tych, co mają poważniejszy grosz przy sobie. Tylko jak żyć z literatury, kiedy 90% ludzi nie umie czytać? François Villon, z racji niewątpliwych predyspozycji, został zawodowym przestępcą. Między innymi zasłynął napadem na Kolegium Navarre. Co prawda sam napad wspierał raczej myślą i duchem, bo w czasie, kiedy jego doborowa ekipa szturmowała pomieszczenia, on badał kolejną lokalizację. Był członkiem tzw. muszelników, czyli prężnie działającej organizacji złodziei, oszustów i fałszerzy pieniędzy. Kradł, oszukiwał, bił się i nieraz wpadał w ręce sprawiedliwości, ale jakoś system miał do niego słabość albo po prostu miał szczęście. W więzieniach siedział wiele razy i wciąż wychodził przed czasem, głównie za sprawą amnestii. Raz dzięki znajomościom, innym razem po prostu załapywał się na zmiany polityczne i tyle. Nawet kiedy po powrocie do Paryża został złapany przy okazji kolejnej bójki i skazany na śmierć, wyrok został zamieniony na 10 lat banicji. W międzyczasie tego pełnego adrenaliny trybu życia François Villon pisze swoje utwory, a po wyjściu z paryskiego więzienia w 1461 roku, kiedy ma około 30 lat, tworzy najsłynniejsze swoje dzieło, Wielki Testament, które zostanie uznane za przełomowe w literaturze średniowiecza. Włóczęga, złodziej, morderca, ale i wybitny poeta. Naprawdę czasem nie wiadomo, co zrobić z tymi artystami, kryminalistami. Podziwiać, potępiać. Zwykły śmiertelnik ma nie lada filozoficzną zagwozdkę. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy pani Katarzyna. Mówiła Katarzyna Cygler, a dzień będzie na pewno dobry, dlatego że dziś kilka wyjątkowych historii nam się przytrafi. Po godzinie 11 już teraz Państwa zapraszam. Ujawnimy pierwsze nazwisko artystki, która na pewno wystąpi podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. Gościem Państwa będzie Piotr Łyszkiewicz. To po 11. Proszę tego nie przegapić. A w ogóle w ciągu dnia dzisiaj spodziewamy się na Myśliwieckiej wizyty syna Bono, o czym wiedzą dokładnie słuchacze. Porannej audycji zapraszam do Trójki, a Państwu właśnie teraz o tym powiedziałem i jeszcze o tym będziemy wspominać. Ostatni utwór w pierwszej godzinie naszego spotkania należy do zespołu The Cure.